Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 marca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rejon Awdijiwki i Bachmutu, to tam toczą się najcięższe walki Ukraińców z rosyjską armią. Wdrożenie opieki koordynowanej u lekarza rodzinnego zapowiedział w Pile minister zdrowia. Mija 80 lat od likwidacji krakowskiego getta. Ulicami miasta przeszedł Marsz Pamięci. W 382 dniu inwazji na Ukrainę rosyjska armia atakowała w rejonach Awdijiwki i Bachmutu. W tych rejonach obwodów Ługańskiego i Donieckiego toczą się obecnie najcięższe walki, poinformował sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W obwodzie donieckim ostrzeliwane są wszystkie drogi wokół Bachmutu. Trwają walki na ulicach wschodnich dzielnic i wzrosło ryzyko okrążenia miasta. Równie trudna jest sytuacja w obwodzie ługańskim, gdzie Rosjanie coraz częściej wysyłają drony do atakowania ukraińskich pozycji. Szef lokalnej administracji Sierhii Hajdaj stwierdził w rozmowie z telewizją Espresso, że agresor prowadzi eksperymenty bojowo-taktyczne na tym odcinku frontu. To techniką jedą ciężką. A to wysyłają ciężki sprzęt w ilości od 10 do 12 sztuk, a to ukrywają czołgi w lesie i ostrzeliwują nasze pozycje albo po prostu wysyłają do szturmu po trzy kompanie. Wykorzystują też coraz częściej drony, zarówno zwiadowcze, jak i drony kamikadze oraz maszyny, które zrzucają na nasze pozycje materiały wybuchowe. Sierhij Hajdaj dodał, że w obwodzie ługańskim sytuacja jest trudna, ale w pełni kontrolowana przez Ukrainę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli w trasę programową. Minister zdrowia Adam Niedzielski spotkał się dziś z mieszkańcami Piły. Zapowiedział, że od października będzie wdrażana opieka koordynowana u lekarza rodzinnego, która oznacza więcej możliwości diagnostyki i ułatwia kontakt ze specjalistami. To znaczy, że pacjent, jak przyjdzie do gabinetu lekarza rodzinnego, nie tylko dostanie skierowanie, tylko lekarz być może nawet przy nim wykona telefon do specjalisty, żeby skonsultować sobie ten przypadek, a pacjent być może w ogóle nie będzie musiał chodzić po kolejnych gabinetach, tylko swój problem zdrowotny rozwiąże u lekarza rodzinnego. To jest ogromny ukłon w stronę pacjentów. Minister dodał, że przez ostatnie lata system opieki zdrowotnej w Polsce przeszedł cyfrową rewolucję, począwszy od e-recept po osobiste elektroniczne konto pacjenta, gdzie lekarz może zobaczyć na przykład, jakie leki przyjmuje chory. Nikt nie pochylał się nad cierpieniem i godnością każdego człowieka z taką wrażliwością jak on. Pragnę o tym zaświadczyć, mówi o Janie Pawle II, przewodniczący Episkopatu, arcybiskup Stanisław Gądecki, w spocie wyemitowanym w programie Telewizji Polskiej. Odnosząc się do ataków na prawdę o Janie Pawle II, podkreślał, że papież Polak chciałby dziś od nas prawdy, którą odkrywa się w pogłębionych badaniach, nie w nierzetelnych przekazach medialnych. Znałem osobiście naszego umiłowanego papieża i nie mam żadnych wątpliwości, że był to pasterz o wrażliwym sumieniu, szczerze kochający Boga i uważny na każdego człowieka. Przewodniczący Episkopatu podkreślał, że Janowi Pawłowi II zawdzięczamy wolność Polski i wolność naszych sumień. Ulicami Krakowa przeszedł Marsz Pamięci. Mija 80 lat od likwidacji krakowskiego getta. Za jego murami hitlerowcy zamordowali 2000 Żydów. Marsz upamiętniający ofiary wyruszył w południe z placu Bohaterów Getta w stronę dawnego obozu KL Płaszów. Wcześniej na placu odmówiona została modlitwa za zmarłych, złożono także kwiaty i zapalono znicze. Tutaj w getcie zginęła matka mojego pradziadka, jego ojciec potem w Płaszowie i to jestem tutaj ze względów sentymentalnych przede wszystkim. To jest bardzo ważne, że właśnie jesteśmy tu razem i mówimy, tak, to było i pamiętamy. Póki my o nich pamiętamy, oni żyją wśród nas. Robert Gądek, Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. Pokazywanie tej pamięci jest z jednej strony zgodne z żydowską tradycją Midor Ledor, czyli z pokolenia na pokolenie, a z drugiej strony jest właśnie pokazaniem tego, że pomimo historii, nie tylko pamięć trwa, ale trwa życie żydowskie. Amen. Z około 70 tysięcy Żydów mieszkających w Krakowie przed wojną ocalało około 1000. Krakowskie getto zostało utworzone w 1941 roku. Trzy lata później Niemcy rozpoczęli systematycznie wywozić Żydów do obozy zagłady w Bełżcu. 13 i 14 marca została przeprowadzona ostateczna likwidacja getta. To był serwis Trójki. Sport Mateusz Warianka. Legia Warszawa pokonała 2-0 Stal Mielec na zakończenie weekendu w piłkarskiej ekstraklasie. Wojskowi na prowadzenie wyszli w 49 minucie po golu Tomasa Pekharta. W wyniku ustalił w 85 Filip Mladenowicz. Wcześniej kolejne punkty stracił mistrz Polski Lech Poznań. Kolejusz w mocno rezerwowym składzie tylko zremisował 1-1 z Piastem Gliwice. Mieszane uczucia po spotkaniu miał piłkarz Lecha Radosław Murawski. No wiadomo, że przegrywając 1-0 zawsze miło jest odrobić te straty i ten remis wywieźć niż nic. Debiut Michała Gurgula, więc duże gratulacje dla niego, bo wszedł i zachował się naprawdę jakby miał co najmniej z 50 meczów w Ekstraklasie, a to był jego debiut, więc cieszę się. Chcemy wygrać każdy mecz. No nie jest to takie łatwe i nie jest takie proste. Też wiadomo, że zmęczenie narasta w nogach, ale walczymy, robimy swoje i mam nadzieję, że również w Ekstraklasie będziemy punktować, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby remisować i przegrywać. W pierwszym dzisiejszym starciu Warta Poznań zremisowała 0-0 z Krakowią. Liderem wciąż jest Raków Częstochowa, 9 punktów przed Legią i 18 przed Lechem. Jutro zakończenie 24 kolejki Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź. Dawid Kubacki na trzecim miejscu zakończył konkurs Pucharu Świata w Oslo. Polski skoczek po pierwszej serii i skoku na 127 metrów był siódmy. W drugiej próbie wylądował na 130 metrze i ostatecznie zajął miejsce na podium. Wygrał Austriak Stefan Kraft, który przy okazji jest liderem cyklu Row Air. O szczegółach Kuba Niziński. Dzisiaj w Oslo dla naszego mistrza Dawida Kubackiego było bardzo trójkowo. Nasz mistrz obchodził 33. urodziny i zajął trzecie miejsce. Wygrał Stefan Kraft, Angela Niszek na miejscu drugim, Polak na miejscu trzecim, choć po pierwszej serii był dopiero siódmy, ale w drugiej odsłonie 130 metrów dało awans naszemu zawodnikowi. Dopiero na 19. miejscu skończył Kamil Stoch, który wyraźnie był niezadowolony po swojej próbie, bo został puszczony w trudnych warunkach atmosferycznych. 17. Paweł Wąsek. W pierwszej 30. jeszcze Piotr Żyła, który skończył 24. A po tym długim dniu w klasyfikacji generalnej Row Air prowadzi Stefan Kraft. Dawid Kubacki jest 4. Kamil Stoch zajmuje 10. miejsce. Dla trójki Kuba Niziński. Teraz zaglądamy na siatkarskie parkiety. Trefl Gdańsk pokonał 3-0 Stal Nysa w 27. kolejce Plus Ligi. Wcześniej do niespodzianki doszło w hicie tej serii. Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała ze Skrą Bełchatów i również 0-3. Radości z wygranej za 3 punkty nie krył środkowy Skry Karol Kłos. Też się chyba nie spodziewaliśmy takiego meczu. Sporo nas kosztował też ten mecz w Modenie przegrany niestety. Taki jest sport, taka jest siatkówka. Mamy naprawdę doświadczonych graczy u siebie i oni grali już takich meczów sporo i to chyba było widać. Po prostu co nie dotknęliśmy, to było dobrze i przede wszystkim super energia. Szkoda, że takiej energii nie było przez cały sezon, bo tylko taką energią można wygrywać i walczyć. A naprawdę wszyscy przeszczęśliwi. Czujemy się, jakbyśmy wygrali Mistrzostwo Polski tutaj. Liderem pozostał Jastrzębski Węgiel, który wczoraj wykorzystał potknięcie Warty Zawiercie. Podium zamyka ASEKO Rysowia Rzeszów. I na koniec dobre wieści z Portugalii. Mikołaj Marczyk na 4. miejscu zakończył pierwszą rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy. Dla Polaka to sprawdzian przed Mistrzostwami Świata w WRC 2. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro opady deszczu, na wschodzie początkowo śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 14 na południowym zachodzie. W nocy opady śniegu przechodzące w śnieg z deszczem i deszcz. Będzie zimno, minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum, do plus 2 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 95. zostaną rozdane amerykańskie nagrody filmowe. Zapraszamy zatem na Noc Oscarów w Trójce. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Relacje z Los Angeles, komentarze krytyków, rozmowy z aktorami i twórcami filmów. A wszystko w atmosferze wyczekiwania, bo mamy przecież polską nominację w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Wszystkiego najlepszego i... Do usłyszenia jutro od 1 w nocy do 6 rano. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Michał Żołądkowski i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak!

A we Włoszech ciągle jeszcze wybrzmiewają echa festiwalu w San Remo, Mr. Rain i Super Eroi. 14 minut po 21, trzy strony dźwięku w trójce. Teraz dość ciekawa historia, bo to będzie duet Chloe i Chris Brown. Oboje to amerykańscy twórcy. Razem postanowili zaśpiewać utwór How Does It Feel? Ale co ciekawe, ta piosenka w tej chwili bardzo popularna w Zimbabwe. I gave you more than you wanted. I gave you more than you need. So tell me, how does it feel to lose the one you believe in? I made you drop it on a Tuesday. I had the popcorn pop and we made a movie. So many feelings involved, the way you do me. Tell me you're ready. Ain't the OJ. Got one shot to do what it takes. Got no time for no mistakes. I save a lot cause I'm empty. It shouldn't hurt me, but I need it. Every time you text me, and by the time I reply, it's too late. To How Does It Feel, duet Chloe i Chris Brown. Piosenka popularna w Zimbabwe. Trzy strony dźwięku w trójce. Zostańmy jeszcze tak na terenie Afryki, bo to artysta, który w tej chwili w wielu afrykańskich krajach jest popularny, Rema. To jest oczywiście pseudonim Divine Ikubora, nigeryjskiego piosenkarza, którego utwór Calm Down na pewno Państwo kojarzą doskonale, tym bardziej, że to też piosenka, która dostała drugie życie za sprawą duetu z Seleną Gomez, ale Rema ostatnio postanowił wrócić zupełnie nową piosenką. Ona nosi tytuł Holiday. Posłuchajmy najpierw tego nowego utworu, a później przypomnimy jeszcze Calm Down. First you go be the bad guy, then you go be the actor. Because I want feed my family, now you make me sit my own guy laptop. Came out alive, I'm on me heart and God. My money be, you go need instructor. If it be say you want carry my weight, you go need new gym instructor. Straight out of Benin, I drop in my EP. 2019, the things they dig bad, you go finish. My music is traveling from India to Asia to Berlin. This thing will be pay me. This day una no one be believe. I will never forget this. And we bad belly them cast us away. Fast forward to today. Every day in a holiday. money, they oh yeah, they oh yeah, they owe it. Me and my guys, we dey chill with the pop. Say we know they ball up. Say my circle check and the boss, we go give you last girl check up. Make you no hate, make you pray for the ability to catch up. No calculator, fi count my surplus and my rod on me more shock up. Many nights we I don't sleep, where I no sleep. Why is I go overseas? Too many people they love me. But I steady believe, one favor please, keep my family strong for me. God, I day on my knees, straight out of Benin. I drop in my EP, 2019, the things they dig back to go finish. My music is traveling, from India to Asia to Berlin. This thing will be pay me, be say una no one be believe. I will never forget this. But they let them pass us away. Fast forward to today. Every day in a holiday. Every day in a holiday. Oh yeah, day, oh yeah, day, day, day, day. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, tell me no.

to już wiemy, jakie piosenki popularne są w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, no bo podpowiada nam to lista Billboard Hot 100. To dla równowagi sprawdźmy jeszcze po drugiej stronie oceanu, jak wygląda zestawienie najbardziej popularnych piosenek, a tutaj zawsze poratować nas informacją może lista BBC Top 40. No tutaj jakoś zasadniczo nie ma, no tylko kolejność może odrobinę inna. Na miejscu pierwszym w Wielkiej Brytanii Miley Cyrus Flowers. To, czego słuchaliśmy przed chwilą, czyli Boys and I i Pink Panthers na miejscu drugim. No i to, co akurat w Stanach Zjednoczonych jest na miejscu pierwszym, w Wielkiej Brytanii na miejscu trzecim, czyli The Weeknd i Die For You. To są trzy strony dźwięku w trójce. No to teraz z tych naszych wojaży międzynarodowych wróćmy do kraju, bo za nami jest 49. wydanie listy przebojów trójki, więc zachęcam Państwa już do odwiedzin naszej internetowej strony, żeby zobaczyć, jak wygląda to zestawienie 49. 30 piosenek w notowaniu, a najlepsze trzy piosenki to na trzecim miejscu Peter Gabriel Panopticon, na miejscu drugim Kaśka Sochacka Niebo było różowe i na samym szczycie znowu Depeche Mode i utwór Ghosts Again. lpt.polskieradio.pl albo używając naszej aplikacji mogą Państwo głosować, no bo już czas powolutku brać się za ułożenie 50. notowania listy. Ja teraz chciałbym Państwu przypomnieć miejsce trzecie, no i oczywiście miejsce pierwsze. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciekawy, jak długo potrwa dominacja Depeche Mode w liście przebojów trójki. Kolejny raz na samym szczycie Ghosts Again. LPT Polskie Radio.pl, tutaj odsyłam Państwa celem zapoznania się z trzydziestką z notowania, no i przede wszystkim zachęcam już do popierania swoich ulubionych artystów, ale być może zwrócą Państwa uwagę również nasze propozycje. A jak co tydzień propozycje są trzy, zresztą Morgan Wallen i utwór Last Night już się w tej audycji pojawił, bo to nie tylko piosenka propozycja, ale też utwór popularny, no na przykład w Kanadzie, choć to amerykański wokalista, więc Morgan Wallen i Last Night to jest jedna z tych trzech propozycji, jest Cheap Tobacco, Jestem Sama i jest taki bardzo ciekawy projekt The Tape Trip i to jest polski projekt, mimo tego, że po angielsku zaśpiewane On The Move, proszę posłuchać właśnie tej propozycji. But it's as if you walk off the wall back and